إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزانغو إسلام نوسيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo tutaianza kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim. An Amir ibn Wathila Abi Tufail radiyallahu anhu. Hadithi hii imetokamana na huyu sahaba anaitwa Amir ibn Wathila, kunia yake ni Abu Tufail radhi za Allah zuji yake. Anna Nafi'a ibn al-Harith radiyallahu anhu anatuambia ya kuwa kwa hakika kuna sahaba anaitwa Nafi' ibn al-Harith radhi za Allah zuji yake, laqiya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi'usfan, alikutana siku moja na sahaba mwenzake ambaye ni Umar ibn al-Khattab radhi za Allah zuji yake. Na wakati huo Umar alikuwa yeye ndo khalifa. Wakana Umar, na alikuwa Umar istaamalahu ala Makkah, alikuwa amemchagua huyo Nafi' ibn al-Harith awe ni kiongozi wa pale Makkah. Kwa hivyo akamtaka aende kwake ili amjulie baadhi ya mambo kuhusu uongozi wake. Kwa hivyo wakakutana mahala panaitwa Usfan. Falakiyahu bi Usfan. Na Usfan ni jina la sehemu fulani ambapo kuanzia hapo mpaka Makkah ni kilomita 80, njia ya kwenda Madina. Sasa walipokutana, faqala Umar, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akasema kumwambia huyu Nafi' ambaye amemtawaza awe kiongozi wa Makkah, man istakhlafta ala ahli alwadi, sahi umekuja kutana na mimi hapa Usfan, je huko Makkah utokako umeacha nani awe ni naibu wako kwa uongozi wakati utakapokuwa hasa hauko, uko hapa na mimi, huko umeacha nani awe kiongozi badala yako? Fakala Nafi akasema kumambia Umar, istakhlaftu alayhim ibna Abza, nime mteua awe ni kiongozi juu yao rajulun, ni mmoja katika wanaume, min mawalina, na huyo alikuwa ni katika watumwa wetu kisha tukamwacha huru, anaitwa ibnu Abza. Sasa Umar alikuwa hamjui huyo ibn Abza ni nani. Kala Umar akasema, wa man ibn Abza, huyo ibn Abza ni nani? Kala Nafi akamjibu Umar akamwambia, rajulun min mawalina, huyo ibn Abza ni mwanamme ambaye alikuwa asili yake ni mtumwa wetu kisha tukamwacha huru, jina lake kamili anaitwa Abdurrahman ibn Abza. Faqala Umar, Umar aliposikia hivyo akasema kumwambia Nafi, fastakhlafta alayhim maula, hivyo wewe tena umewachagulia awe kiongozi wao mtu ambaye asili yake ni mtumwa licha ya kuwa ameachwa huru? Hilo jambo Umar akaliona kuwa halingefaa. Faqala Nafi, Nafi akamwambia Umar, kwa kule kutaka kumkinaisha ya kuwa huyo Ibnu Abza anastahiki awe ni kiongozi wao licha ya kuwa asili yake alikuwa ni mtumwa. Nafi akamwambia Umar ya kuwa innahu qari'un likitabillahi, huyo Ibnu Abza yeye amehifadhi kitabu cha Allah. Wa alimun bil fara'id, kisha yeye ni mwanachuoni mkubwa sana, anaelewa kuhusu somo la fara'id, kugawanya mirathi. Wa qadhin, kisha yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala amempa kipawa cha kuamua kesi licha ya elimu ambayo anayo, lakini pia Allah amemjalia awe hivyo, ya kuwa kama kuna kesi basi anajua namna ya kutatua kesi za watu. Faqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar bin Khattab radiyallahu anhu akasema baada ya kusikia sifa za huyo Ibn Abza, amma inna nabiyakum sallallahu alayhi wa sallam qala, ama kwa hakika nabi wenu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alisema, inna allaha, hakika Allah, yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman, anawanyanyua daraja kwa ajili ya hichi kitabu ambacho ni Qur'an, aqwaman, watu fulani, wayadha'u bihi akharin, na kisha Allah subhanahu wa ta'ala pia huwashukisha daraja kwa ajili ya hichi kitabu cha Qur'an baadhi ya watu wengine. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu pokewa na Imamu Muslim kama alivyotangulia kusema. Ni kisa ambacho mwisho wake Umar anatutajia hadithi ya Mtume. Hadithi ambayo Mtume anasema ya kuwa Qur'an huwa ni sababu ya Allah kuwainua baadhi ya Waislamu daraja, na pia Qur'an huwa ni sababu ya kuwashusha baadhi ya watu daraja. Je, Qur'an huwa inamuinua mtu daraja wakati gani? Kwanza anapokuwa ameamini. Kule kuamini tu Qur'an tayari wewe ni Muislamu, hiyo tayari ni daraja umepanda, kwa sababu Muislamu hatoshani kabisa na asiyekuwa Muislamu, na tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni Qur'an kuiamini. Makafiri, Wakristo na wengineo wote hawaamini kitabu cha Allah, sisi Waislamu tunakiamini, tayari hiyo ni daraja tumeshapanda. Lakini pia Qur'an inamuinua aliyeamini Qur'ani hiyo daraja pale anapokuwa ameihifadhi. Unapokuwa umehifadhi kitabu hicho, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anakuinua daraja. Lakini pia Qur'an inawainua Waislamu daraja pale wanapokuwa wanaitumia Qur'an inavyotaka wawe katika maisha yao. Qur'an inapokuambia fanya hivi unafanya, inapokuambia acha hivi unaacha, basi hii inakuwa sababu ya kuinua daraja. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kuwa Qur'an huinua watu daraja, Allah kawainua kwa ajili ya Qur'an hiyo. Lakini pia Qur'an huinua watu daraja siku ya kiyama, kama tulivyosema wiki iliyopita na bado tunaendelea kusema wiki hii. Wayadha'u bihi al-akharin, lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia huwashusha daraja wengine kwa ajili tu ya kutoamini Qur'an hiyo hapa duniani na hata kesho siku ya kiyama. Mzangu Islamu, kwa kisa ambacho nimetangulia kukitaja, ni kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aliposikia kuwa Nafi amemtawaza Ibn Abza, Abdurrahman Ibn Abza, awe ni kiongozi wa Maka kwa niaba yake, Umar jambo hilo alilikataa. Sababu ya Umar kulikataa si kwa sababu ya kuwa alikuwa akimdharau huyo Ibn Abza baada ya kusikia kuwa alikuwa yeye ni maula, wala kuwa alikuwa akimdunisha hadhi yake, la hasha wakalla. Lakini sababu ya Umar kukataa ni kwa sababu ya kuwa Umar alikhofia isije ikawa huyo Nafi amemteua mtu ambaye hastahiki kuwa kiongozi, na hilo ni jambo ambalo halifai kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa, ikiwa majukumu yatapewa wasio stahiki majukumu hayo, basi ngojeni kiyama. Yani kwa jambo hilo ni katika alama za kiyama, na njama ambalo halifai kabisa. Na miongoni mwa majukumu kupewa sio stahiki ni mtu ambaye hana qualification, ana ahliya, ana uwezo wa kutekeleza hayo majukumu kisha apewe, na inakuwa sababu ya hayo majukumu kusambaratika na kazi kuharibika na mambo kwenda shakala bagala. Kawaida mtu kuwa kiongozi huwa hiyo ni kazi kubwa sana, na kazi ya kwanza ni kuhakikisha kuwa amedhibiti hali ya wale anaowaongoza, kiasi cha kuwa yule anayetaka kudhulumu awe ana hofu ya kuwa nikidhulumu yule kiongozi akipata habari hata niacha, na ana uwezo wa kunishukulia hatua. Sasa hapo yule mwenye kutaka kudhulumu atahofia. Mtu hawezi akaiba sababu anajua kuna kiongozi, na yule kiongozi akifikishiwa habari kuwa nimeiba hata niacha, na anajua kuwa kiongozi ana uwezo wa kunichukulia hatua. Sasa hapo anakuwa amedhibiti hali ya amani na hali ya nchi. Lakini pia kiongozi huwa anatakiwa awe kiongozi mtu ambaye wale anaoongoza wanamsikiza na wanamtii. Na miongoni mwa yanayopelekea mpaka wale unaowaongoza wakusikize na kutii ni ile personality yako. Ani watu kukujua ya kuwa huyu ni mtu ambaye kweli muonekano wake na maisha yake na background yake ni mtu ambaye kweli ni wakusikizwa na kutiiwa. Lakini sasa kuna baadhi ya watu ambao huwa wanapima watu kwa kuwasikiza na kwa kuwatii, kwa kuona kuwa huyu mtu mbona ametoka from nowhere, hatumjui ametokea wapi, ama kujua kuwa wewe ni mtu ambaye hauna mashiko ya kuwa mbona huyu mtu alikuwa hivi, sasa anatuambia hivi. Kwa hivyo Umar akaona kuwa labda kwa kuwa huyu alikuwa ni mtumwa, kuna baadhi ya watu kama hao wanaweza wakaacha kumsikiza na kumtii kwa kudai kuwa huyu alikuwa ni mtumwa, atatuambia nini leo. Lakini sa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baada ya kutajiwa sifa za huyo Ibn Abza na akasikia sifa ni sifa ambazo zinamfanya mpaka awe anastahiki kuwa kiongozi, licha ya kuwa asili yake alikuwa ni mtu ambaye ni mtu duni, mtu mtumwa, Umar akamwafiki yule Nafi kwa kumteua huyo Ibn Abza kwa kiongozi. Na sifa zenyewe ni sifa tatu kubwa zaidi. Ya kwanza, yeye ni hafidh likitabillahi, amehifadhi Qur'an. Sifa ya pili, yeye amesoma dini, anajua fiqhi, faraidh. Tatu, yeye ni qadhi, ani anajua kutatua matatizo ya watu na kesi za watu. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni hadithi ambayo inatupa mafunzo makubwa zaidi. Lakini moja katika mafunzo hayo ni kuwa ni hadithi ambayo yaonesha fadhila kubwa zaidi ya aliyehifadhi kitabu cha Allah ndani ya Uislamu. Na pia yaonesha fadhila ya mtu kusoma dini yake. Kama vile pia ni hadithi ambayo inahimiza Waislamu kuwapa heshima na cheo chao waliosoma dini, na hasa hasa waliohifadhi pia kitabu cha Allah, na kutowachukulia tu hivi hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Daud, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن. تمام صلى الله عليه وسلم نسيما حقيقة ميونغوني وكمتكوز الله سبحانه وتعالى نقول كم كريم نكم بحشيما يولي اليهفاد كتاب الله سبحانه وتعالى. كون مزام الإسلام, tunaendelea kuhimiza Waislamu swala la kuhimiza watoto wao kwenda madrasa, na hasa hasa madrasa ya kuhifadhi Qur'an. Hili ni jambo ambalo kila mzazi anatakiwa achukulie umuhimu mkubwa zaidi, ya kuwa mimi nijitahidi mpaka angalau katika watoto wangu pia awe kuna mtoto ambaye amehifadhi kitabu cha Allah. Kama kweli unatukuza Qur'an, basi kwenye nyumba yako kupatikane yule ambaye hicho kitabu amekihifadhi. Kama kweli unamtukuza Allah, basi ni kuwa upatikane katika familia yako yule ambaye hicho kitabu cha Allah amekihifadhi. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika hili ni jambo ambalo liko wazi kabisa ya kuwa lina umuhimu mkubwa sana katika kila nyumba, si kila jamii, kila nyumba kupatikane mtu ambaye amehifadhi kitabu cha Allah. Lakini jambo ambalo haliwezekani kwa kule mtu kutamani tu, bali yataka mtu aamue na kisha ajitolee kikamilifu, na wala usisikize la huyu wala la yule, ya kwa sababu utapelekaje mtoto wako madrasa bado mdogo hivyo, bali la kumpeleka nasari asome shule amalize kejiwani kejitu, aende huo hivi aende hivi aende hivi, utamchelesha mtoto kusoma shule. Kumaanisha kuwa msingi ni shule, lakini msingi si kitabu cha Allah, ambapo sivyo hivyo. Ndugu zangu Waislamu, mtoto yeyote atakayesoma kitabu cha Allah, basi hichi kitabu hukumfungua akili yake na humpa nuru katika maisha yake, na humjalia mtoto huyo akapata baraka katika mambo yake yote ambayo atayafanya, hata kama ni hiyo shule amtaka asome. Ukimlegesha kusoma baada ya kuhifadhi kitabu cha Allah, utamuona atakavyokuwa tofauti kubwa sana na wale ambao kuhifadhi kitabu cha Allah. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo tumeanza wiki iliyopita kuhimiza Waislamu, kwa sababu wakati huu ndio wakati madrasa nyingi zimefunguliwa. Hii ni kama wiki ya pili ama ya tatu. Sasa usiwe mzazi una mtoto wako, lakini unaona kuwa muhimu ni kuwa amke kila asubuhi akienda wapi shule, lakini hausikii uchungu anapokuwa mtoto huyo haendi madrasa. Unakuwa jambo la kawaida, jambo la kawaida. Lakini lao kama angekuwa haendi shule, wewe unakuwa mbona mtoto wangu haendi shule na watoto wenzangu wanaenda shule? Ndugu zangu Waislamu, masala ya kusema kuwa mtoto asome shule kisha saa kumi ndio aende madrasa, huo ni uongo. Huwa anaenda madrasa kucheza, haendi kusoma. Yaani akili ishachoka kuanzia asubuhi mpaka saa kumi, kisha saa mtu amechoka ndio sio mpeleke huko aanze kusumbua alimu wa madrasa na kusinzia huko, na kisha pia aende leo kesho asiende, kisha pia kwa wiki labda mara mbili au mara tatu. Watarajia kuwa mtoto atasoma mpaka lini ndio afikie kiwango cha kuhifadhi kitabu cha Allah, afikie kiwango cha kujua dini yake? Kwa ina maana kuwa yataka tuachie watoto muda wa kutosha wa kusoma dini yao, na muda wenyewe ni wanapokuwa bado wadogo, tuwape nafasi ya kuwa wakati huo bado akili zao ni changa, akili zao bado ni fresh, basi kitu cha kwanza kabisa kuingia kwenye akili zao kio ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baadaye Allah atamjalia yale ambayo atajaliwa kuyapata katika maisha yake atayapata, lakini baada ya kuwa ashahifadhi kitabu cha Allah. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie watoto ambao watakuwa na himma na bidii ya kuhifadhi kitabu cha Allah, na Allah wajalie wawe ni wenye kuhifadhi kitabu hicho, na pia Allah wajalie wao ni wenye kukifanyia kazi na wenye kukifanyia da'wa kitabu hicho cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. حديثين بكيونا إمام أنس بن مالك رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم نسمى يقوى إن لله ahlina minan nasi, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ana watu ambao ni special, ni watu wake katika watu wote. Katika watu wote kuna watu ambao ni watu special wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu, masahaba waliposikia hivyo wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, manhum, hawa watu ambao ni watu special, kwa kuwa ni watu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kina nani hao? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akajibu akasema, hum, hao ahlul Qur'ani, ni wale watu wa Qur'an. Mal muradu bi ahli Qur'an? Je, ni nini maana ya kuwa ni watu wa Qur'an? Al muradu bihi, makusudu yake ni kuwa nini? Al hafadhatu li kitabillah, ni wale ambao wamehifadhi kitabu cha Allah. Al mu'minuna bi kitabillahi, wale walioamini kitabu cha Allah. Alladhina yaqra'unahu ana al-layli wan-nahar, wale ambao wanakisoma kitabu hicho cha Allah subhanahu wa ta'ala muda wote watakaopata nafasi ya kusoma kitabu hicho usiku na hata mchana, ni watu ambao ndugu zangu Waislamu wamejitolea kikamilifu kwa ajili ya kitabu cha Allah. Hao ndio watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Mtume, ahlullahi, hao ndio watu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlullahi manake nini? Manake auliyaullahi wa ahibab wa ahbabuhu, hao ndio vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao Allah anawapenda zaidi. Wa khasatuhu, na kisha Mtume akasema hao ndio watu ambao ni watu special, mahsusi kabisa kwa Allah, ya kuwa Allah ataweka tofauti kabisa na watu wengine. Mzangu wa Islamu, kuna hadithi nyingi sana zimekuja kueleza sifa nyingi atakazozipata hapa duniani na hata kesho akhera yule atakayehifadhi kitabu cha Allah. Yatosha ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote atakayehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yeye katika umma huu yende mtu bora zaidi kuliko watu wote. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari radiyallahu anhu an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairukum, mbora wenyu, man ta'allama al-Qur'an, ni yule atakayesoma Qur'an, wa 'allamahu, na akaisomesha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuthibitishia ya kuwa hakuna mtu yote anayeweza akawa ni mbora kuliko yule aliyesoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu Islam, tukielewa hivi, lazima kila mzazi awe anahisi ya kuwa bado ana upungufu katika maisha yake, anapojua ya kuwa katika kizazi chake hakuna mtoto aliyehifadhi kitabu cha Allah. Ahisi ya kuwa bado mimi na upungufu, na ni lazima nijitahidi mpaka pengo hili nilizibe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ya kuwa yeyote aliyehifadhi kitabu cha Allah na akakifanyia kazi, siku ya kiyama atapewa nafasi ya kuwashufaia watu kumi katika jamaa zake. Watarajia kuwa mzazi wake atakuwa nje? Watarajia kuwa ukiwa wewe jamaa yake na ulijitahidi pia kuchangia huyo mtoto asome, utaachwa nje? Hata kama si jamaa yake, lakini wewe ulichangia kumlipia fees ama kumlia Qur'an ama kitabu ama chochote, ukachangia pia asome hicho kitabu na akakimaliza, utaachwa nje? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wazazi ambao mtoto wao alihifadhi Qur'an, siku ya kiyama watavalishwa taji. Yaani wao tofauti kabisa na wazazi wengine, kwa sababu ya kwa mtoto wao alihifadhi Qur'an. Kisha Mtume akauliza, ikiwa hawa ni wazazi, wamchukuliaje kuhusu mtoto wenyewe, atakuwaje? Siku ya kiyama Mtume anasema ataambiwa, mwenye kusoma Qur'an, aliyehifadhi Qur'an, isome, na kila unaposoma aya unapanda daraja, na daraja yake itakuwa ni mwisho wa ile aya ya mwisho atakayosoma. Na akiwa yeye ni hodari kwa kusoma, Mtume anasema kuwa atawekwa pamoja na wale malaika ambao Allah amewatukuza, akawapa kazi tukufu zaidi ya kuandika maneno ya Allah, na miongoni mwa maneno ya Allah ni Qur'an. Kwa wewe mwenye kusoma Qur'an kuhifadhi, na wale malaika wenye kuandika maneno ya Allah, mtakuwa pamoja siku ya kiyama kwa daraja. Sasa hii yote ni kuonesha kwa nini yatakiwa kila Muislamu ajitahidi. Kama yeye Allah alimnyima fursa hiyo kwa sababu moja ama nyingine, basi ajitahidi fursa hiyo isikosekane katika nyumba yake, katika familia yake, katika kizazi chake. Hili ndio neno ambalo ningilikusudia kulisema leo siku ya Ijumaa, na nadhani kila mmoja wetu amelipata neno hili. Sasa tujiulize kuwa ni wangapi ambao tayari tumetekeleza jukumu hili, lakini wangapi ambao tumebakia, na je tuna nia gani katika kulitekeleza jambo hili? Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala sote atujalie katika kizazi chetu watakao hifadhi kitabu cha Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha mulaha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa